Ben, boas tardes antes de nada a todos, graciñas por vir. Imos empezar esta presentación do último libro de Camilo Nogueira, que tedes todos a vista. Como estamos un pouco en familia, pois vamos facer un acto un pouco informal. En fin, por suposto, non vou presentar a Camilo, non fai falta, sería unha auténtica ousadía e bastante absurdo. O único que vou facer pois, é simplemente pois, facer unha pequena descripción do que é a estrutura do libro e anotar algúns puntos de interese, algúns traballos, que en todo caso, pois despois no coloquio, por suposto, quen ten que falar é Camilo, e no coloquio, pois ao mellor algún dos aspectos pois, pode interesar para afondar un pouco máis, non? A Terra Cantada, publicada por Xerais, con esa fermosa portada, polo menos a mí gustame moito, con toda a súa simboloxía e mesmo a sobriedade da propia portada, non? Refírome a ausencia de símbolos, etc. Pois é un libro heteroxéneo, en principio, un libro que recolle 80 e pico textos, que son heteroxéneos pois, por diversos motivos. En primeiro lugar, pola súa ampla cronoloxía, son traballos moi diferentes desde o ano 1981 ao ano 2005, o cal supón pois, un período da historia do país, da historia de Galicia, pois, realmente grande en anos, é sustancial en sucesos, é importante, non? Teñamos en conta que no ano 1981 pois estábamos prácticamente aínda na predemocracia, no inicio da transición, primeiras eleccións, pouco máis, na posta en marcha da autonomía, primeiras eleccións tamén o Parlamento Galego, pero evidentemente estábamos aínda co golpe de Tejero, por exemplo, lembrade de toda aquela situación política tan incerta, de incertidume, de situación, en todo caso, non consolidada como hoxe, e evidentemente neses anos pois, pasaron moitas cousas, se non a nivel político, mellor, no que foi a Xunta no Parlamento Galego, si pasaron moitas cousas no país, si pasaron moitas cousas nos movimentos sociais, na estrutura económica, nos cambios do país, etc. Polo tanto, eso é o primeiro que hai que ter en conta, e fixarse, polo tanto, pois, nas datas dos traballos, porque evidentemente é diferente que sexan publicados pois, en 1971 ou que sexan traballos pois, do ano pasado, que hai moitos, do 2005, que marcan, por suposto, pois, posturas moito máis actuais. Tamén é un traballo heteroxéneo no que se refire ao destino dos textos ou a recollida das materiais que compón o libro, porque hai desde textos xornalísticos, algúns publicados nos xornais, especialmente pois, en distintos medios, en La Voz de Galicia, en A Nosa Terra, en Vieiros, en Galicia Hoxe, traballos, polo tanto, que moitos xa coñecemos, elimos antes, no seu formato xornalístico, e tamén hai outra serie de traballos pois, que son discursos parlamentarios, supoño que recollidos fielmente, ou en todo caso sin extractar, polo menos non consta, discursos parlamentarios tanto do Parlamento Galego como unha serie deles do Parlamento Europeo, intervencións, que en todo caso estas son inéditas, as do Parlamento Galego pois, ainda se poden consultar no diario de sesións do Parlamento, pero as do Parlamento Europeo pois, son obviamente moito máis difíciles, a non ser que teña moito interés de chegar a elas. Tamén, obviamente, o libro é plural, heteroxéneo, respecto á súa temática, con isto xa entro un pouco na estructura. Camilo organizou en 4 grandes bloques, que se titulan Provincia ou Nación, Memoria e Amnesia, Unha Revolución Histórica e o Imperio Declinante. Dentro deles pois, figuran traballos, insisto, moi diversos, pero que polo menos pois, teñen un fío en común de distintas cronoloxías. Pode haber traballos pois, dunha variante de 15, 16 anos ou máis, ou 25 anos incluso, en algún caso. Na primeira parte, Galicia, provincia ou nación, pois, hai traballos referidos á conceptualización de Galicia, ás bases económicas de Galicia, a traballos sobre o seu mundo empresarial, sobre o seu tecido económico. Hai moitos traballos sobre as relacións con Portugal, tanto a nivel político como cultural, traballos por suposto sobre o idioma e a cultura que teñen tamén un papel moi sustancial no conxunto do libro, traballos sobre a memoria, traballos que un pouco pois, na liña do seu traballo anterior que todos coñecen, o seu ensayo estudo sobre o reino da Galicia, donde pois, se reivindica un pouco esa memoria medieval, a situación da Galicia medieval e o peso sustancial que tuvo pois, no mapa político do seu contexto, incluso o traballo xornalísticos que inciden nesto, moitos lembrarán pois, un recorte, entre outros, aquel artigo que saíra na Voz de Galicia, da capela dos reis de Santiago, non? Da catedral de Santiago, que no seu momento pois, fora moi chamativo. Traballos, por suposto, sobre o nacionalismo, sobre a autodeterminación e, xa referidos aos máis recentes, pois, varios traballos que inxiran ou inciden arredor do tema do Estatuto, da reforma do Estatuto, do novo Estatuto en marcha e do Estatuto de Nación, tal como o reclama Camilo en todos os seus traballos. Na segundo bloque, que é o que se titula Memoria e Amnesia, son menos traballos, menos artigos, casi todos enfocados sobre os arrazóns do nacionalismo galego, as estrategias do nacionalismo, algúns incluso falando da etapa do nacionalismo, do constitucionalismo, e outros incluso de outros panoramas políticos, de outras situacións nacionais, como é o caso de Euskadi, de Cataluña, e os planes políticos pois que nos últimos anos, por exemplo, singularmente o plano Ibarretxe, etc., pois incidiron na estrategia política de todos estes anos, e de algún xeito como incidiron tamén en Galicia, porque, por suposto, o propio nacionalismo galego, Galiza toda, estuvo tamén vencellada ese proceso de algún xeito, e mesmo o nacionalismo con alianzas estruturais ou alianzas estratégicas tamén con eses partidos nacionalistas. Hai un cuarto bloque, que é o que se chama unha, bueno, cuarto bloque porque saltei o linear, sería o comezo do mundo, ou terceiro bloque na división que eu facía, unha revolución histórica donde pois hai unha serie de traballos, e aquí xa hai varios da súa etapa no Parlamento Europeo e outros moi recentes, moitos deles centrados en Europa, na consideración e no estudo a fondo que Camilo Nogueira durante estes anos fixo pois dun plantamento positivo dun europeísmo progresista, de forma indiscutível, e tamén traballos referidos ao papel de Galiza en Europa, mesmo a cuestións concretas como prestixe o plano Galiza na propia Unión Europea, ou traballos xa referidos á realidade política europea concreta, incluso mocións, intervencións de Camilo no Parlamento Europeo, non só como diputado galego, por así dicilo, como parlamentario galego e do conxunto de Estado en Europa, senón sobre temas pois xerais, por exemplo, pois os seus traballos, por exemplo, hai unha nota moi simpática sobre Berlusconi, a dereita autoritaria exemplificada en Berlusconi, ou sobre o referendo europeo e o non en Franza, ou tamén un traballo breve sobre que é unha moción, ou, bueno, unha intervención, como se chame, é o de Mor de cuestión formal, como vedes, ando moi mal, donde pois Camilo di alí no pleno Parlamento Europeo que un dos co dirixente máis antipático e intratable da Unión Europea pois era José María Aznar, dito así literalmente. E finalmente o cuarto gran bloque, que é o que se refire ao imperio declinante, que collería pois unha serie de traballos que afectarían máis o que chamamos a política internacional, o estado do mundo en todo caso, os temas referidos á globalización, os temas referidos aos conflitos bélicos, ás guerras dos últimos anos, en Irak, etc., o iluso das Azores, toda a situación de España na guerra de Irak, etc., e incluso cuestións máis concretas pois como poden ser a situación de Chechenia ou a situación de Palestina, e varios traballos sobre eso, e remate con unha serie de intervención sobre un tema de máxima actualidade titulado Os inmigrantes mortos nas costas europeas. Quero dicir, unha serie de enfoques que, pois, eu creo que é pertinente e oportuno que figuren nun libro deste tipo, sobre todo por respostar un pouco ese tópico que ainda existe un pouco de que o nacionalismo sempre mira para sí, sempre está mirando cara ao seu umbigo, que ten menor atención á política internacional, isto a xente do común, non a xente que se move nos nosos círculos, pero a xente do común segue pensando, e creo que é importante pois ver que hai unha dimensión universalista, europeísta, desa política nacionalista que Camilo Nogueira pois fai aquí de forma moi concreta. Hai máis traballos de Camilo neste sentido, non os publicou todos, e supoño que outros nin siquiera conservará, porque na xenda diaria cotiada da vida política que tan acelerada non sempre dá tempo, supoño, a guardar todos os papéis e todas as notas. Quero dicilo porque ven a conto, un dos mellores discursos, por non dicir o mellor, que escuitei a Camilo non era de temática galega ni nada semellante, non recordo o ano exacto, se recordará, pero foi un discurso que deu como PSGA Esquerda Galega aínda en Santo Domingo de Bonaval, quizás Carlos Acorde que estaba ali, un discurso que Camilo, aunque obviamente o tema era o Día da Patria Galega, etc., centrou exclusivamente na política internacional e fixera unha peza magistral de oratoria, dando unha volta a todas as conflitos e os puntos candentes do mundo, cunha linguaxe moi cuidada, moi lírica, probablemente improvisada, non sei se levabas papel escrito, verdad, non o recordo, pero sí sei que aquel discurso era moito que falar, e, por exemplo, ese discurso non está aquí incluído, non sei se é porque non o conserva, ou en todo caso non o considerou pertinente. Bueno, esa é a estrutura do libro, polo tanto a temática é moi plural, é moi diversa, é moi heteroxénea, insisto, e o fío común, pois obviamente nun libro deste tipo, pois por ser de distintas épocas, distintas etapas, moitas veces se volve sobre os mesmos temas e xira alrededor deses temas, ás veces, moitas veces tamén apuntando datos novos. Eu en todo caso destacaría algo que se pode facer cos textos de Camilo e non cos de todo o mundo, que sería por unha parte a súa adaptabilidade, a súa adaptación ao momento político, digamos, ese estar experto, saber estar sempre pendente de, en fin, de como cambia o mundo non está teso, está dinámico, está continuamente en movimento a nivel político, a nivel social, e por outra parte a súa extrema coherencia, eu digo así, en todas as súas etapas históricas, quero dicir, aquí hai etapas de Camilo moi diferentes, o seu pensamento creo que segue un fío argumental moi coherente, non hai contradicións grandes nin pequenas, creo que Camilo, non sei que o diga el despois, pero non tería a vista dos textos, ningún destes textos, podemos decir, por moi antigo que sexa, tería que retocalo ou tería que rexeitalo, tería que rectificalo, tería que modificalo. Ele asume perfectamente toda a súa historia e, insisto, moitos deses textos, incluso de outras etapas, se poden ler desde a actualidade, dándonos conta de que Camilo, pois, en esencia, mantivo sempre esa extrema coherencia no seu pensamento, e iso está nos textos. E xa por ir a algunha cuestión máis concreta, insisto que vou falar pouco, que ten que falar é Camilo, hai textos curiosos, agora falo un pouco xa desde a perspectiva da, en fin, da persoa interesada pola historia ou pola historiografía, textos que en todo caso se conservan noutros lugares, pero que eu creo que é importante que se publiquen e que quedarán aí como documentación. Cito tres deles, por exemplo, pois un texto que no seu momento foi moi atacado e rexeitado, ele era naquel momento diputado do PSG Esquerda Galega, portavoz, como foi a proposta no ano 1990, cando presenta a proposta da autodeterminación de Galicia como nación, proposta que creo que foi das primeiras do Estado, non sei se se presentara algo semellante en Euskadi, pero pouco máis, que naquel momento moita xente considerou maximalista, outros oportunista, incluso xente que hoxe, en fin, tal, que naquel momento foi moi criticada, moi atacada, está aí, polo tanto podese ler e ver o que decía Camilo a altura de 1990 e ver que non é moi diferente de algunhas das cousas que se están dicindo hoxe por moitísima xente. Por exemplo, moi interesante tamén a nivel historiográfico, pois está o texto onde Camilo pide ao Parlamento Galego a volta dos restos de Castelao, como símbolo máximo da, por suposto, da soberanía de Galicia, e están aí as súas razóns e os seus argumentos, ou xa para a historia interna do BNG, se algún día se fai e interesa, pois figura tamén o seu texto, o seu último texto público importante dentro do BNG, que foi o debate, o que el titula debate do ano 2003, cando se presentou como candidato do BNG á presidencia da Xunta de Galicia, non tendo éxito naquel momento, pero aí está tamén o texto cos argumentos que utilizou naquel momento, todos os coitamos naquel momento, algúns votamos por él, non demasiados, algúns, pero en todo caso figuran aí os textos e figuran os argumentos que se usou e se poden ler, digo, a distancia de varios anos e comparar e contrastar co que foi a evolución da realidade. Outros textos moi interesantes, pois, por exemplo, sobre Portugal, se dixen que hai varios, hai un texto que a mí me gustou moito, que se chama A Memoria Recuperada, onde Camilo reflexiona un pouco sobre as consecuencias do esgazamento de Galiza de Portugal, e reflexiona un pouco de do que significou eso para a historia de Galiza. É un tema que non está moi a menudo nos, vamos, no pensamento nacionalista de hoxe, quizáis, ou, bueno, se cita a veces de forma retórica, pero non se insiste moito, e que, en cambio, estaba moi presente no, na época da xeración nos, desde logo en Otero Pedrallo, é unha reflexión pertinente, o que pasa é que Camilo pois afonda máis argumentos e ademais no seu traballo, como dixen antes, sobre a Galicia medieval, pois por suposto tamén hai moitos fíos conductores que remiten a este tema, non? As consecuencias dese esgazamento, que ademais el non dá as datas clásicas, senón de que fala de que realmente ese esgazamento na práctica foi posterior, non as datas que se indican sempre, etc. etc. O tema do prestige, que non está tan lonxe, ano 2003, artigo magnífico que nos dera na prensa, creo, naquel momento, Se un prestige volvese vir, onde fala das insuficiencias da legislación europea, de como non hai aínda portos refugios, como os barcos monocasco que están fora da UE pois poden seguir, etc. etc. Non sei se a situación actual sigue sendo prácticamente idéntica, pode comentalo despois, pero creo que é un artigo que segue sendo desgraciadamente bastante actual, que se podría escribir hoxe algo moi parecido. Se un prestige volvese vir, cambiaron moito realmente as cousas ou non, habría que velo. E despois, pois, se nos deixa música, supoño que sí, creo que nos anima un pouco, nos anima tamén para darlle un toque máis festivo. Perdón. Pois, outro tema moi pendente, sobre todo nos artigos que se refiren máis á actualidade, pois son todos aqueles que se refiren ao estatuto. Por exemplo, hai un artigo que se publicou en Vieiros e en máis lugares, donde Camilo pois aplaude con entusiasmo as bases do novo estatuto, dunha serie de técnicos, de especialistas convidados polo BNG, que elaboraron un traballo. Ele lo comenta, incluso apunta algúns aspectos onde se pode afondar máis, pero fai un, en fin, unha valoración moi positiva. E outra serie de artigos que, como dixen antes, pois coinciden na insistencia en reclamar un estatuto de nación, un estatuto non de mínimo nin de, creo que usa esta expresión, de galeguismo morno, sino desde unha perspectiva nacionalista, ou se quere, radical, entre comiñas. El evidentemente ampliará estes aspectos despois, e unha serie de artigos, xa finalmente, xa para rematar, donde, digamos, pois expón de algún xeito as súas posicións políticas máis actualizadas, que insisto que non son contradictorias cas anteriores nese longo período de 25 anos, especialmente o artigo que se titula Mudanza Radical, que está datado no ano 2005, que insiste de novo na importancia de acentuar o tema do nacionalismo, de poñer o acento no nacionalismo para reclamar desde xa ese estatuto de nación. E insiste, reflexiona a menudo sobre as relacións do nacionalismo coa sociedade, da sociedade co nacionalismo, e a necesidade por parte do nacionalismo de recoñecer os cambios sociais que se deron nesa propia sociedade, cousa que non sempre se fai, polo menos de forma totalmente atinada. E finalmente, pois, unha serie de acotamentos, apuntes en moitos destes artigos, tampouco vamos ocultar, máis críticos sobre, digamos, o presente xa do nacionalismo hoxe, da súa organización mayoritaria, o BNG, donde, pois, Camilo cuestiona tamén aspectos como a propia renovación do nacionalismo, que, entre outras cousas, acota que é bastante difícil de facer sen facer unha efectiva e real ampliación das súas bases sociais. Isto escribía Camilo, pois, hai un ano e pico, pero creo que segue sendo totalmente pertinente esa reflexión. Eu non vexo aínda esa ampliación das bases sociais por ningures, mesmo estando no goberno. Ou reflexións tamén, que tampouco son novas, sobre a propia estrutura organizativa do nacionalismo, que en algún momento, pois, tamén o propio Camilo chega a decir que se convertiron, hoxe por hoxe, nunha caricatura do que se pretendía nas súas orixes e do que nas súas orixes foi definido, como BNG, Fronte Común e todas esas realidades que coñecemos. En fin, din especialmente riscos, pinceladas, non é a miña opinión agora, vamos a afondar nestes temas, pero en todo caso, sí, si alguén non leo o libro aínda, pois para que vexa un pouco cales son os bloques temáticos, os aspectos que se tratan e algúns dos aspectos que poden interesar tamén ás persoas desde as súas distintas perspectivas sobre as que reflexiona Camilo, e nun país donde libros deste tipo pois non son tampouco moi frecuentes, que ímos facer, nin reflexións deste tipo son moi frecuentes na prensa, nin siquera na prensa máis especializada, en certas revistas, e polo tanto, pois donde calquera reflexión que chegue, que aparte sexa un pouco novidosa e tamén nos sirva un pouco para ter idea de conxunto, porque o que dixen antes, a vida vai moi acelerada, pasan tantas cousas que xa non nos acordamos do que pasaba hai 4, 5 ou 10 anos, pois isto é unha boa visión de conxunto, pois digo, deses 20, 25 últimos anos en moitos aspectos concretos. E máis nada, xa lle damos a palabra a Camilo. Bueno, moi boas tardes, moitas grazas, Marcos, polas túas palabras. Debía decir algo sobre ti, a tua obra, despois das túas amables palabras referentes a este libro e a mí en concreto. Pero sí se me ocorre decir que efectivamente nos coincidimos no BNG, pero sobre todo coincidimos nunha época en Esquerda Galega e no PSG Esquerda Galega, donde bastante xente, máis de 1000 persoas ou máis de 1500 persoas, non fomos capaces, como esa organización, de convertirnos na organización da esquerda mayoritaria, como pretendíamos en Galicia, pero que sí, era un tempo en que había centos de mulleres e de homes que agora están traballando nas súas profesións, no mundo do sindicalismo, da cultura, da economía, etc., e que non están sendo, para utilizar unha frase posiblemente inapropiada, utilizadas adecuadamente cando o nacionalismo galego está a gobernar, ¿no? Xente valiosísima que miraba para Galicia seguindo a tradición galeguista e ao mesmo tempo sendo europeístas e participando desde Galicia nos conflitos da humanidade, ¿no? Facendo, pensando Galicia como nación, como unha parte da, diríamos, da humanidade, ¿no? Posiblemente eu quixera que este traballo fora continuador de alguna maneira daquel colectivo, por así decirlo, e eu insisto en que ese pensamento, insisto en procurar que ese pensamento sexa partillado por todos dentro do nacionalismo galego, non? Falache dun discurso meu un día de 25 de xullo, creo que era algo así como, digamos, repetía decir Galicia e decir que Galicia era, repetía problemas do mundo, da humanidade, problemas sociais, problemas de descolonización, problemas, diríamos, de loita contra o racismo, etcétera, etcétera. E non está aquí recollido, efectivamente, porque neste traballo realmente están recollidos, aparte de cuestións inéditas, algunhas citareinas agora, están recollidos basicamente dos últimos anos, diríamos dos últimos 7 ou 8 anos, non? E despois hai algúns do principio dos anos 80 e algún un pouco posterior, pero que os incluín aquí basicamente para, diríamos, para que se pusiera en evidencia a relación co discurso actual, a relación cos problemas actuais, non? Algún de Endesa, que podría, o de Fenosa, que podría repetir agora exactamente igual, incluso anunciando que podía pasar, ou a exposición de motivos da Lei de Normalización Lingüística, ou ese quitache de autodeterminación, evidentemente o de Castelao, non? O sea, cando nos solicitamos no Parlamento Galego que as institucións galegas demandaran o retorno do resto de Castelao, creíamos, non inxenuamente, sino con verdade, que o mellor sitio para estar enterrado Castelao era aquí, e non só tendo en conta que estaba realmente abandonado nun cementerio de Bos Aires, na Chacarita, sino porque si algo a memoria de Castelao, si eso incorporara algo a memoria de Castelao para impulsar o proxecto nacional galego, justamente o mellor sitio era San Domingos de Bonaval. Pero hubo xente próxima, por desgracia, que incluso chegou a insultarnos, ¿no?, por tomar semellante iniciativa, e algo máis que iso, o que revelaba pues, unha falta para min de visión da propia realidade, incluso unha certa ruptura coa tradición democrática do nacionalismo galego de século e medio, ¿no? Pois ben, primeiro teño que explicar o título, ¿no? O título procede duns versos de Bruce Chatwin que vimos a miña muller en Maiseu, que está aquí en Sagres, na punta de Sagres, nunha exposición que había ali. E algo así, creo que está aquí os versos, e que vou ler con unha certa dificultade porque, aínda que son capaz de ler, aínda sin lentes, estes acaban de rompérseme e corro o risco de que caia un dos lentes a poñelos, non? Decía algo así como: unha terra que non é cantada é unha terra morta. Se os cantos foran esquecidos, a propia terra acaba por morrer. Pois dai saiu o título A Terra Cantada, porque, e iso de alguna maneira é o fío conductor do libro este, como digo, hoxe, cantar unha sociedade negada polo Estado onde está inserto é unha auténtica necesidade. Efectivamente, é unha cousa de carácter material. Si unha nación está nun Estado que a nega, esa nación corre o risco de morrer como tal nación, con todo o que se supón para unha sociedade, non? E despois, e vou me referir basicamente ao limiar do libro, porque faría o peor que a ti, seguro, si comento o contido do conxunto, ainda que darei algunhas pinceladas, o limiar que se titula O Comezo do Mundo. Isto procede de que, estando aquí hai varios anos, o Premio Nobel de Literatura Seamus Heaney, irlandés, como mostra da autoestima do que moita da sociedade galega no seu conxunto carece, aínda que evidentemente vamos recuperando a autoestima, dixo que para os irlandeses Galicia era o comezo do mundo. Efectivamente, eles hai unha mitoloxía irlandesa, algunha, diríamos, base material terá seguramente iso, porque non deixamos de ser países atlánticos que debemos ter un tipo de relación desde tempo inmemorial. Para eles, Irlanda, o sea, os irlandeses proceden de aquí. E eu collín este título para o limiar porque me parece que unha boa expresión para indicar un traballo que está dedicado á autoestima, non? O limiar é un exercicio de autoestima realmente, non? Insisto nisto porque unha nación que non ten estado, dentro dun estado canega, ten unha carencia histórica de autoestima. Si ese estado nega a propia historia, por exemplo, o Estado español, sendo, e eu atrevíme a pasar varios anos traballando en cuestións que non me corresponden a min, sino aos historiadores, non? Un Estado que nega que o Reino de Galicia foi independente durante 7 séculos, e cando digo independente por 7 séculos, digo unha cosa absolutamente evidente, non? Estou, diríamos, facendo ningún tipo de interpretación, pois esa sociedade, incluso actual, está, de alguna forma, ferida na súa autoestima, e ten que ler sistemáticamente que as bases da idade de España, por exemplo, están nunha sucesión que vai, ainda estou lendo agora un libro de Álvarez Junco, Mater Dolorosa, porque o necesito para un traballo que estou facendo, está nos godos, en Don Pelayo, no Cid Campeador, nos reis católicos. Algúnas destes nomes, diríamos, se refiren a personas que non existiron, non? O sea, Don Pelayo non existiu, e se existiu é absolutamente irrelevante. E o Cid, moita xente di que non existiu, en todo caso é absolutamente irrelevante tamén, e os reis católicos pues, non foron precisamente uns reis que deben ser recoñecidos de Galicia, ni siquiera pola historia de España, non? Porque eles foron o que introduciron a Inquisición, por exemplo, para decir algo moi relevante, que castrou todo o pensamento cultural, científico, económico da Península Ibérica, por lo menos do que chamamos España hoxe en día, durante séculos. Evidentemente, tuvo continuadores que pudieron derogar esa lei e non o fixeron, pero non ten absolutamente ningún significado. Pero, en fin, Galicia foi independente durante o Reino Suevo. O Reino Suevo é moito máis español que o Godo. O sea, os Godos foi o reino que viu aquí a cometer o Reino Suevo, pero o Reino Suevo existiu durante perto de 2 séculos, e incluso as pegadas culturais dos suevos están aquí. E despois foi o reino galego o outro reino na península, era Al-Ándalus e o reino da Galaecia. O reino da Galaecia que evidentemente non se limitaba ao espacio da actual Galiza, sino que era todo o noroeste peninsular prácticamente, e tuvo, a cidade máis importante foi prácticamente sempre Santiago de Compostela, desde o punto de vista cultural, pero de todos os puntos de vista, parte de Portugal e prácticamente o noroeste, e con capital en León, pero León era a capital dos reis que falaban galego, incluso especificamente dos dous reis, cando falo da capela de Santiago de Compostela falo disso, dos reis que están na capela que en Santiago de Compostela chaman capela das reliquias, pero ali están o que chamamos Alfonso IX agora, ainda que non é exactamente a numeración, o que se chama Fernando II foi o que fixo o Porto da Gloria, Alfonso IX foi o que expandiu o reino prácticamente ao sur, en todo caso por Extremadura, Alfonso IX foi o creador da Universidade de Salamanca como unha universidade do reino, é dicir, galega, os profesores de Salamanca que estudiaban en Boloña e en París eran galegos, e o arzobispo de Santiago era o reitor durante toda a Edade Media da Universidade de Salamanca. Foi o rei que fixo a primeira asamblea cos estados, non somente nobiliaria, en León, en 1188, si non recordo mal. Son reis con un prestixo extraordinario e con unha labor histórica extraordinaria, e son absolutamente negados, están enterrados aquí e son totalmente negados. Néganos a historia, incluso a historia, na historia moderna e contemporánea, negan aspectos absolutamente valiosos da sociedade galega. Pero tamén negan a nosa lingua, e a sociedade galega interioriza. A nosa lingua, o galego, é a lingua que fala en Brasil todo o mundo, que fala o presidente do Brasil, que se fala en Portugal, que se fala en 4 continentes. Eu, sendo parlamentario europeo, fun frecuentemente a Brasil, e lóxicamente falaba que a mesma naturalidade como parlamentario europeo teríamos reunións con membros do goberno, etc., con o propio Lula, falábamos con os membros do goberno de Brasil, coa xente na rúa, claro está tamén, coa mesma naturalidade que falábamos en castelán co presidente da Argentina ou con ministros de Chile, con absoluta naturalidade. É a nosa lingua, e esa lingua polo Estado español é unha lingua minoritaria que condescendentemente agora se protexe, e que conseguiren meter na cabeza dos galegos que o galego é a lingua da aldea. Claro que foi a lingua da aldea, como moi ben di Villares, foi a lingua dunha auténtica clase social cunha cultura extraordinaria, que foi o campesinado galego, que foi tu un mérito extraordinario, non solamente por, diríamos, manter a economía do país, non? Sino porque constituíron o galego como a lingua dunha clase, e resistiron durante 500 anos unha lingua totalmente negada. Eu sempre digo que non sei se haberá algunha lingua no mundo que, diríamos, que donde se producira semellante milagre de estar 500 anos e conservarse absolutamente pura, como é o galego popular hoxe, si lle quitamos 4 castelanismos, non? Cosa que, en cambio, non é o galego que temos por oficial e que falan os locutores de televisión ou os dirigentes políticos. Pois a lingua que é universal para o Estado español é minoritaria. E para os galegos tamén. E os galegos non son conscientes de que o día que asumamos que a nosa lingua é falada por 220 millóns de habitantes no mundo, que non temos que falarnos como os de Lisboa, eh? Todas as linguas teñen variantes, evidentemente. Nos temos que falar a lingua común como falamos nós, pero é a lingua común, e ademais naceu aquí. Ese día, non solamente a autoestima dos galegos se aumenta extraordinariamente, sino que damos un golpe mortal á ideoloxía do Estado español, que está basada na superioridade de Castela, entre aspas, e na superioridade do castelán como lingua universal frente a 3 outras linguas que, en fin, hai que protexer, pero que efectivamente non ten esta dimensión, non teñen esta dimensión. Falase disto no comezo do mundo, no principio. Pero tamén sobre a economía. Os partidos non galegos, incluso os da esquerda, basan a nosa necesidade de estar no Estado español e de, diríamos, de aceptar todo o que vende o Estado español, na idea de que non somos un país pobre e que necesitamos subsidios do exterior, que necesitamos que nos axuden, e que ser pobre casi é como algo esencial da sociedade galega, cando ser menos adiantados que outros países europeos, incluso outros países do Estado español, é simplemente o produto de circunstancias históricas que son recoñecíveis, ¿no? Que son recoñecidos incluso no tempo actual. O sea, si desde que temos o Estatuto de Autonomía gobernar a xente con un proxecto nacional, está claro que neste momento estaríamos moi diferentemente desde o punto de vista económico, pero tamén moi diferente si o progreso, o desenvolvemento económico, diríamos, o crecimento económico dos anos 60 non se desplazara a outras partes do Estado e tamén viñera a Galicia, si tuviéramos as autovías cando non as tivemos, si tuviéramos, o si xa tendrá a alta velocidade que non o temos, si o ferrocarril chegara a Galicia nos anos que lle correspondían no século XIX e non moitos anos despois. O sea, hai, ou si se tomaran outras decisións respecto da cota láctea ou da pesca ou de moitas cuestións. O sea que nos podemos saber por que neste momento temos a mitade da poboación que Cataluña, cando no principio do século XX tiñamos a mesma poboación que Cataluña, ou porque, e cando no principio do século XIX tiñamos o doble de poboación que Cataluña. Non é pobre porque sí, aparte de que, se nos comparamos con o terceiro mundo, non somos pobres, somos riquísimos, non? Tamén hai que, diríamos, ter conciencia do que significa ser pobre en Europa en relación co resto do mundo. Pero incluso sobre a nosa xeografía, sobre a climatoloxía, ¿no? O sea, a opinión que temos nós do clima galego é negativa, cando é un clima absolutamente singular no mundo e enormemente valioso para vivirmos e para o propio progreso económico. Desde non tendo autoestima, difícilmente podemos combatir a idea de que España é unha nación única. Primeiro, a idea da España como nación única foi unha construción da monarquía española a partir do século XIX. España non era unha nación durante o tempo dos católicos, e desde logo non era no tempo dos godos, ni siquiera durante a Idade Media. E cando se nos di que España é unha nación única, se nos está dicindo que España foi unha monarquía única desde os reis católicos, evidentemente, pero non se nos di ni siquiera que esa monarquía única ni siquiera se refería á península. De esa monarquía única naceron unha chea de estados europeos, prácticamente todos os da Unión Europea pertencían a esa monarquía única, non? E o concepto de nación, incluso o concepto político, non se refiere en absoluto a diríamos, a monarquía única. Nación, a nación que está formada por, diríamos, por a combinación de unha tradición histórica, unha cultura, unha sociología, etc., e unha vontade política, xa no desacoigulo da XIX, apareceron claramente tres proxectos ou catro proxectos nacionais no Estado español. O proxecto dominante, basado, diríamos, na cultura e nos países que acabo de citar, e o proxecto vasco, o catalán e o galego. Tanto é así que a convivencia na Península Ibérica dificilmente se producirá pacíficamente, no sentido, diríamos, sin graves contradiccións, salvo que se acaba recoñecendo o carácter plurinacional do Estado. Dito isto, para a autoestima tamén temos que comprender, e é o traballo do Movimento Nacional Galego justamente aquí, que ser nación non estar, diríamos, fechado nos propios orixentes territorial, non? Tanto así que cando incluso esa idea, que non é echado o nacionalismo galego, cando é esgrimida contra nós, a xente que a esgrime ten un pensamento totalmente retrógrado, porque di, estes queren poñer unha barreira en Pedrafita, pero di a mesma xente que seica defende a Europa, non? E todo o mundo sabe que non existe, en Europa non existe fronteiras, na Unión Europea non hai ninguna fronteira, nin a de Pedrafita, nin ninguna outra, non? E a visión, polo menos a visión que defendemos moitos, os que estamos aquí desde logo, a visión que nos defendemos como nación indica que Galicia non é en absoluto só unha parte do Estado español. Hai xente do nacionalismo galego que cree que é así, hai xente do nacionalismo galego que razona na relación con Madrid como unha parte do Estado español. E Galicia como nación ten unha, desde logo pola lingua e pola historia e por moitas razóns, é unha nación que neste momento está no Estado español, e además que non queremos sair do Estado español, sempre que seja plurinacional, pero que ten unha personalidade por si mesma que desborda a idea de que seamos simplemente unha parte do Estado español. E nese sentido eu dividín os traballos aí recollidos justamente en catro partes para pôr isto de manifesto, a parte de que corresponden á realidade, ás preocupacións que se expresan que se expresaron durante eses anos. Hai unha parte dedicada a Galicia, provincia ou nación, e o título é dun artigo que publicara para defender que Galicia podía ter unha fiscalidade propia máis que suficiente para manter un amplio autogoberno. Claro está, para iso tamén hai que modificar a fiscalidade do Estado español. Sabedes vos de sobra que prácticamente o 50% dos impostos do Estado español se arrecadan en Madrid, cando a Comunidade Autónoma de Madrid nada máis que ten o 15% do PIB do Estado, non? Difícilmente nos poderamos recadar en Galicia o necesario para manter un pleno autogoberno si os nosos impostos que nos recadan non Esperanza Aguirre, pero si no territorio de Esperanza Aguirre. E está feito para eso, o sea, non somos unha provincia, o concepto de que Galicia ten que engancharse á locomotora de Española, á locomotora de Madrid, que, en fin, era un lugar común na expresión incluso do propio PSOE aquí. Outra parte que é a memoria anexia, que, ainda que se refire en moitos casos a Cataluña, a Galicia e a Euskadi, incide en cosas que acabo de decir sobre a idea de que moitos estados construídos sobre unha sociedade pluricultural basan a súa personalidade histórica non tanto na memoria como na amnesia. Hai que negar unha pluralidade para construir unha visión propia uniformizadora. A terceira parte refírese á Unión Europea, por certo que teño pendiente un traballo, un libro que espero terminar este ano justamente sobre a Unión Europea, e un título posible, ainda que non é seguro, é o que aquí aparece, unha revolución histórica, é unha visión da Unión Europea como un fenómeno histórico absolutamente singular, altura ou de máis altura aínda que a reforma ou que ou que a Revolución Francesa, os estados que se construíron polas loitas dinásticas, polas guerras, polos puros intereses durante séculos e séculos, de pronto unha parte deles, e se foron incorporando outros, despois da traxedia da Segunda Guerra Mundial, deciden iniciar un camiño que leva a desaparición das fronteiras. Eso é un fenómeno absolutamente singular, envexado no mundo enteiro, pero en Europa hai moita xente, incluso en algún sitio mayoritariamente, que aínda ven Europa, a Unión Europea, desde o punto de vista exclusivo dos problemas dos seus estados, incluso dos próximos problemas conxunturais, e son incapaces de ver o proxecto europeo como esa revolución democrática, tanto para manter e incrementar os dereitos sociais, culturais, etc., conquistados dentro da propia Europa, como para facer presente no mundo a unha potencia económica que é moi superior aos Estados Unidos, como unha potencia pola paz e a solidaridade, non? Esa é un pouco a visión que hai na idea de Europa, e por eso denomino eu como unha revolución histórica democrática, como realmente é. Outra cosa é, claro está, que Europa, se os europeos en cada un dos estados elixen a gobernos de dereitas, a política europea é de dereitas. Se eleximos nós a gobernos neoliberais, a política europea é neoliberal, como pasa no Estado español, non? A nin eso lle ocorre dicir que se mañán o Partido Popular goberna en Madrid, pois entón non queremos ser españóis porque goberna Madrid, o queremos é que haxe unha política de esquerdas aí, pero non que de pronto nos estamos en contra de España porque goberna a dereita. Estaremos por outros motivos, pero a dereita si goberna porque ali son os españóis, e Galicia igual. E por outra parte, diríamos, os demos familiares sempre se proxectan contra a Europa. Por exemplo, moita xente, cando foi o Tratado Constitucional, o referéndum, votou contra porque en Europa había unha política neoliberal. É dicir, como a que fai o goberno galego actual, unha política neoliberal, ou é unha política socialista, o goberno bipartito que non é neste momento. O sea, a política que se fai depende, diríamos, non é propia dun territorio determinado, desde logo non é propia da Unión Europea. E neste sentido, Europa é o lugar posible, incluso no momento da globalización, para defender un modelo social que se foi construindo en Europa, incluso a través das traxedias que sufrimos durante moito tempo, e moi especificamente durante o século XX, coa Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e os totalitarismos que tuvimos que sufrir e que padeceu toda a sociedade europea. E por fin hai outra visión que tamén se fai, unha visión desde Galicia como nación, que é a que titulo aí a mundial, que titulo aí con o título dun dos artigos, que é o Imperio Declinante, que foi un artigo feito, hai algún máis sobre Iraque aí, unha guerra inhumana, etc., que foi feito no momento en que incluso a xente da esquerda consideraba que Estados Unidos, estes decían que para mal, outros que para ben, era a única potencia, e que, por tanto, ben había desde Europa que seguir os pasos dos nosos auténticos aliados, Aznar e Rajoy, decían, parece mentira que se desprecian os nosos aliados frente a porque estaban enfrentados con Alemania e Francia, e en lugar de consideraran aliados Alemania e Francia, que eran membros da institución da Unión Europea, consideraban que os seus aliados eran os Estados Unidos, e donde nese artigo se decía que emprendendo accións como a guerra de Irak, esa potencia económica e militar demostraba que efectivamente non era un imperio ilustrado, por así decirlo, sino que un imperio que estaba no declinio, como realmente se demostra. Incluso dicindo en un momento que esa supuesta potencia para facer o que quixera no mundo, como emprender a dúas guerras, como dirá que o presidente en cuestión sería expulsado pola propia sociedade norteamericana, claro está, non? Además, é produto dunha experiencia tamén de ter estado uns días antes da guerra, en Bagdad e en Basora, con un grupo de diputados e diputadas, onde comprobamos o desastre que está aquí a ocurrir, que sigue ocurrindo. Hoxe mismo está Bush en Bagdad, non? Está en Bush en Bagdad porque mataron outro día a Zarqawi. Mataron a Zarqawi e unha serie de mulleres e de nenos e tal que estaban con él, non? E ora xa parece que se acabou a guerra, pero que importa que mataran a Zarqawi? Ora xa hai outro Zarqawi, e ademais a Zarqawi posiblemente non é o que a maior potencia resistente. Estou seguro que unha boa parte do exército de Saddam Hussein neste momento encabeza a resistencia, máis aínda, incluso como pasa en Afganistán, seguramente ten parte do territorio de Iraque que está ocupado por eles, as cidades chamadas liberadas, e non sabemos como vamos a ir de aí. É unha cosa realmente espantosa o que está ocurrindo. Sabe Dios, a xente que morreu, hai xente que morreron 100.000 persoas, pero cando nós estuvemos en batalla invasora, había xente que nos decía que iba a pasar isto, e eu escribí en ese artigo justamente basándome nesa experiencia. Tamén se fala de Palestina, estuvemos en Palestina varias veces, eu estuve tamén con outros diputados cando foi aquela masacre de Jenin e en outras ocasións. E por fin, acabo cos que eu chamo habitualmente mortiños, porque efectivamente hai, como dixo Marcos, hai 8 ou 10 intervencións no Parlamento Europeo que fixen desde o ano 2000 ao 2004, cando pasaba unha desgracia nas costas de Canarias ou de Sicilia ou de Andalucía, aproveitando a liberdade democrática que hai no Parlamento Europeo, moi superior a que hai nas Cortes aquí ou no Parlamento Galego ou no Parlamento Francés. Eu levantaba, me pedía a palabra e reclamaba atención a ese problema e que, diríamos, protestaba por ese problema, e hai unhas cantas intervencións de varios anos seguidos sobre esa cuestión que, como podedes comprender ou ver si tendes o libro, están todas elas en galego, porque eu falei en galego no Parlamento Europeo e hai traballos que así o indican por aí. E falei como fala aquí con Bosco, falei con Seseo, como falaba a miña familia en Vigo, e prácticamente nada máis. Os portugueses, cando me levantaba eu e falaba no pleno do Parlamento Europeo, dicía, o Camilo estaba a falar en galego. Os que me traducían ao grego, ao finés, ao sueco, ao italiano, dicían, este diputado Camilo Nogueira está falando un portugués que se comprende moito mellor, porque non elimina nin as vogais nin as sílabas, non? Pero, lóxicamente, recollían o que eu decía na ortografía portuguesa, pero exactamente o que decía eu, non? Como demostración de que se os galegos queremos, o galego xa é oficial na Unión Europea. Pasa que non queremos. O galego, se os catalanes tuveran a fortuna de que hubiera, simplemente con que Andorra fose oficial un país da Unión Europea, que ainda pode chegar un día, non perdería a ocasión de falar en catalán, pero nos perdemos a ocasión. Incluso se discute se eu falaba ou non falaba en galego, se quen foi o primeiro que falou en galego no Parlamento Europeo, incluso ao principio, depois xa ficaron calados, pois se dicía se non me comprendían, etc., a pesar de que nas actas do Parlamento Europeo consta ben en que falaba eu, non? E con isto termino, porque efectivamente non me vou entrar en detalles de do que está aí escrito, porque Marcos fixo moito mellor que a min. Quero dicir, por outra parte, que estou facendo neste momento un traballo sobre Europa, estou facendo a segunda parte tamén da Memoria da Nación do Reino de Galicia, para facer a segunda parte prácticamente, sobre todo no referente ao século XX, teño que contar co auxilio valiosísimo de xente como Marcos Valcárcel, que é un estudioso e enormemente inteligente, dos máis que hai, por non dicir o que máis, de épocas, diríamos, da nosa historia, da historia do nacionalismo, pero tamén estendendo esa historia non especificamente ao Partido Galeguista, concretamente na República, sino situando o Partido Galeguista no contexto de todos os partidos galegos, aínda non sendo nacionalistas, e espero que teña tempo de facer todo iso. Pero tamén aproveito para decir que, efectivamente, do traballo feito no Parlamento Galego hai uns cantas pinceladas por aquí, pero non moita cousa, non? Pero claro, no Parlamento Galego, durante varias legislaturas, hubo xente que se dedicou a traballar en función dos problemas da conxuntura concreta da nosa terra, pero seguindo unha oriña orientadora continuadora da tradición do galeguismo de século e medio, e que, diríamos, estaba orientado por un proxecto nacional no mundo, como acabo de decir, e eu creo que non foi aínda posta suficientemente de manifesto. Non sei se haberá algún voluntario para que o faga, pero en todo caso non descarto que algún día aparece un traballo orientador tamén do que se fixo aí, pensando no futuro. En todo caso, Marcos, non sei se ti ou eu, porque outro día, presentando o libro este na Coruña, Manolo Rivas deu lectura o texto contra Berlusconi. Ah, sí, que creo que dixiste que era un pouco simpático. Ten. Sí, 320, non? Que conste que, como prova de non setarismo, por a miña parte, que procuro non selo, eu no plenario do Parlamento Europeo falei prácticamente sempre en galego, non? Pero algún día non. E así como os textos que apareceron, por exemplo, El País en castelán, aquí están traducidos ao galego, o libro editado aquí. En cambio, no Parlamento Europeo, como eu falaba galego, cando non falei, o texto aquí aparece, se falei en castelán, está en castelán aquí. E curtamente, así como a Aznar lle falei en galego, está aquí tamén, creo que é o seguinte, o dirigente político máis intratable de Europa, dixen un galego e está aquí. E ele puxo os auriculares porque non entendía unha das lenguas da península, ou do Estado español. Este de Berlusconi está en castelán. E é moi cortiño porque ali as intervencións no plenario moitas veces nada máis que son dun minuto, minuto e medio. Incluso os grupos parlamentares, cando hai un debate, estes días está vendo o plenario de Estrasburgo xustamente e acaban de escoltaríades agora hoxe que declararon-se contra Guantánamo e teñen toma o parlamento posicións progresistas que non se toman outros parlamentos. E entonces moitas veces cando hai un debate que un grupo ten 6 minutos, incluso reparte entre distintas sensibilidades do grupo e non acapara totalmente o portavoz ese tempo, non? E ben que interveñas ti por un motivo determinado ou ben porque fales o nome do grupo unha parte, pois moitas veces as intervencións son de un minuto e medio, un minuto. Esta supoño que é de un minuto e medio. E o seguinte, sabedes que o Consello de Ministros, o Consello Europeo é presidido durante 6 meses, salvo que se aprobe o Tratado Constitucional, por un Estado, non? Entón, nestes 6 meses correspondíalle a Italia, e eu dicíalle nesa comparecencia que eu falei tamén en nome do meu grupo contra outros compañeros, dous ou tres compañeros máis, non? Señor Presidente, señor Berlusconi, Presidente de Ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, saudando a Presidente de la Comisión que estaba ali, señorías, en este Parlamento y en la sociedad europea existe una profunda desconfianza hacia la presidencia italiana. No naturalmente por Italia, fundamento de nuestra cultura, de muchas de nuestras lenguas y de la misma idea de Europa, sino por la personalidad política del presidente Berlusconi. Usted, señor Berlusconi, es uno de los representantes principales de la derecha autoritaria de nuestro tiempo, protagonista de la lucha de clases interna y mundial de los ricos contra los pobres y los trabajadores, que llega a llamar comunista incluso a personas como el presidente Prodi, a los periodistas críticos o a los jueces que lo juzgan. Utilizan un lenguaje antiguo, incluso troglodita, equivocándose de siglo. Es amigo de Sharon contra Arafat. Esa desconfianza fue ratificada por elementos clave de su discurso de hoy. Subordina la Constitución de la Unión Europea a las relaciones con los Estados Unidos. Ignora la situación caótica y trágica de Irak, producida por sus gobiernos amigos. Olvida la catástrofe del Prestige que sufrió principalmente mi nación Galicia. Despreció las continuas muertes de inmigrantes, tanto ante nuestras costas como en su Sicilia. No dijo una palabra sobre la Europa social, la cohesión social y territorial, ni siquiera ante la perspectiva de la ampliación. No defendió expresamente el proyecto de constitución. En Italia, señor presidente, le concedieron una tregua patriótica. Aquí, como presidente de ejercicio del Consejo, no la tendrá. Bueno, esto foi o que lle dixen a Berlusconi, como comprendedes, parece que é un discurso da campaña electoral italiana de uns meses ou así. Hai cousas que están aquí no ano 2003 que foron argumentos contra o Berlusconi ou de Berlusconi, non? E acabo xa, e aproveito que a decir que efectivamente eu, respecto da selección italiana, teño un pouco máis de esperanza sobre o futuro de Europa e dunha Constitución Europea, en parte porque ese país é moi europeísta, como é natural, en parte porque os 4 máximos dirixentes de Italia traballaban en Europa cando eu estaba ali, ¿no? Prodi era presidente da comisión e tive algunha reunión con él en nome do meu grupo e sempre foi moi europeísta estando ali. O presidente de Italia era amigo meu, era Giorgio Napolitano, foi un antigo membro do partido de Berlinguer cando era Partido Comunista e despois da Esquerda Democrática, e era presidente da Comisión Constitucional. Eu tamén era membro da Comisión Constitucional e traballaba moito en relación coa Convención que estaba elaborando o Tratado Constitucional, a mí non me fixeron moito caso. Eu teño unha impresión favorable ao Tratado Constitucional, pero non porque me fixeron caso a mí, porque apenas me fixeron caso, porque é un marco político que nos permite seguir lotando para nosas ideas, a pesar de que moitas cuestión, por exemplo, a cuestión das nacións e Estado non está aínda recoñecido. Pero, en cambio, recoñeceron a diversidade como fundamento da Unión Europea, cosa que non recoñeceu o Estado español e hoxe recoñece aínda solamente de maneira imperfecta. Franco Marini, o presidente do Senado, viaxou comigo bastantes veces a América, por aí, nos tratábamos con cordialidade, casi pode dicir que era un amigo no sentido este de estar no Parlamento e falar con ele e tomar un café, ¿no? E Fausto Bertinotti tamén tiña unha relación con ele e é o presidente da Cámara de Diputados de Italia, pero tamén era diputado europeo, o sea, tres diputados europeos e un presidente da Comisión neste momento teñen nas súas mans os destinos de Italia, ¿no? Creo que prodian destes días viaxando por Europa e dicindo que hai que retomar a Constitución, e iso me dá tamén me fai pensar que temos que ter unha certa esperanza, ¿no? Bueno, en todo caso, este é o libro que tendes, que podes ter nas vosas mans, e máis nada. Moito obrigado por a vosa paciencia, tendo en conta que xa o partido de Brasil contra Croacia xa vai 95 minutos. ¿No? Non hai problema se acabamos xa, porque dixeronme que na sexta que empeza con 45 minutos de diferencia e podes ver o partido enteiro, ¿eh? Incluso para os 45 minutos ainda faltan 20 minutos que podemos ter de coloquio, ¿no? Pero podrías nos dar un outro punto de vista sobre o proceso de estatuto que temos agora na Galiza, non? Como se parece que vai encaminhado o proxecto, digamos, porque aí entonces... Bueno, non... claro, teño que ter unha certa reserva e de logo estar sin ningún tipo de presunción, que por parte non é cosa que me pertence a min ese valor, non? Eu defendín que Galicia teña que ter un estatuto de nación cando, incluso no propio BNG, non hai moitos anos, eu estaba na dirección do BNG, se estaba aínda na idea de facer que Fraga cumplira o estatuto. O sea, cando Fraga aínda non cumpriu o estatuto, cando aínda faltaban moitas transferencias sin executar, a quen se lle ocurre pedir facer un novo estatuto? E el decía que Galicia ten os seus propios problemas, pero que a conxuntura política da galega e a catalana e a vasca e a española é a mesma. Salvo que fosemos un estado independente, e a nosa conxuntura sería europea e mundial, a conxuntura política é a mesma. E nós non podíamos sustraernos a realidade de contraznar. Había que reclamar o Estatuto de Nación e que non podíamos estar aparte dun fenómeno que estaba como contradición contra Aznar e como unha necesidade depois de 25 anos que estaba presente. Había xente que non vía así, incluso xente que agora defende o Estatuto de Nación, incluso na polémica, diríamos, da última Asamblea do BNG, apareceu isto, eu defendía claramente, como se sabe, o Estatuto de Nación. E hoxe o mismo, non? Eu hoxe defendo que se o estatuto próximo non é de nación, o bloque non o pode asinar. Porque o estatuto xa temos, non é cando non o tiñamos, e había que defendelo porque era o estatuto ou o ditadura, ¿eh? Non iba a haber ditadura, pero era o momento de aproveitar o novo campo democrático, incluso como lugar de desenvolvemento do propio movimento nacional. Marcos, todos vós, pero Marcos sabe especialmente o difícil que foi, salvo na Segunda República, que se crearan organizacións políticas nacionais galegas, porque o marco político era absolutamente Madrid, incluso era unha monarquía caciquil, que era un monarca que designaba o primeiro ministro, o presidente do goberno, e ese presidente do goberno facía unhas eleccións trucadas, fraudulentas, e se reproducía o sistema, hasta que foi insostível, ou insustentável este asunto, e era así. Tuvimos justamente unha posibilidad do Partido Galeguista, cando hubo un marco democrático, tuvimos un estatuto que se aprobou, e agora tiñamos de novo a ocasión dun estatuto que podía crear un parlamento galego, un goberno galego, e un marco onde na Galicia se podía construir políticamente moito mellor con un réxime socialista, ou digo, centralista. Hoxe en día non é ese momento xa. E para ter mellores competencias poden incluso conseguirse sin modificar o estatuto. Non podemos desgastar, digamos, desperdiciar unha ocasión como esta para ter un estatuto un poquinho mellor, porque se pode ter un pouco mellor simplemente con transferencia de competencias. Agora é, ou temos un estatuto de nación ou hai que seguir lutando para teno. E nada máis. Eso está claro, non? Agora, que pasa? O goberno bipartito non fixe unha proposta, polo menos de momento, conxunta para levar ao Parlamento e negociar con o PP, porque din que é no Parlamento onde se debe facer. É como si para facer a lei de contra o maltrato ou contra a dependencia e tal, en lugar de presentar un proxecto de lei, dixera, a ver, os do Parlamento, idemos arreglando aí entre todos a ver se facedes unha lei contra a dependencia. Non, non ten ningún sentido. Os gobernos, cando queren algo no Parlamento, presentan un proxecto de lei. Os grupos parlamentares unha proposición de lei, no caso de leis. E non o fixeron así, cando, en cambio, nas bases programáticas do goberno, dice claramente, falase do carácter nacional de Galicia nun estado plurinacional. Non o fixeron e, por tanto, non teño ninguna garantía do que vai pasar. Ninguna garantía, ainda que o Bloque efectivamente presentou un proxecto aceptable, non? E depois aí comezar o PP. Esa é un pouco a situación. Eu non sei se leches un artigo que escribí un outro día, escribí en algún máis, non? Pero vamos, que decía Nación por unanimidade que saí un Vieiros. En Galicia, sí, tamén. En Galicia, oxe, porque os artigos de Vieiros que publico, pues, publican despois en Galicia, oxe, acompañando noutra página, o que é normal que publique unha columna de Marcos, ese xornal. Donde incluso para falar co PP hai experiencias no Parlamento de Galicia. Eu citaba outro día unha que son utilizáveis. O Parlamento Galego xa declarou a Galicia como nación por lei. Hai unha lei do Parlamento Galego que dice Galicia unha nación, e esa lei non é outra que o himno. Hai unha lei de símbolos de Galicia que fala da bandeira, do escudo e do himno, que estamos cansados de cantar chamándolle a Galicia nación. E incluso no debate, que cito algúns frases dos que debatieron, bueno, votouse por unanimidade esa lei, levou ao goberno ao Parlamento, despois de aprobar unha proposición non de lei miña, nome de Esquerda Galega, pedindo que se enviaron esa lei, como é recordada polo propio PP no debate, falou o presidente Albor sin ter necesidade, pola solemnidade do momento emocionado, dixo que ese símbolo xa eran os de Galicia, que non facía falta lei, que estaba asumido por todo o povo galego, que é moito decir xa, pero que lle damos carácter de lei. Outro membro da dereita, Iglesias Corral, dixo que sería un pecado grave non aprobar esta lei. O membro o portavoz do Partido Popular, Alianza Popular, naquele momento, falou da identidade nacional de Galicia, a favor estivo tamén o PSOE, a favor o Partido Comunista. O Bloque non estaba naquele momento porque pasou aquele incidente ao principio da legislatura sobre o asunto da Constitución. Eu, como podes comprender, estiven absolutamente a favor e defendía a posición dos compañeiros, aínda que tomei outra posición por razóns que son ben coñecidas. E se votou por unanimidade. Incluso o propio presidente, naquela razón, pues, presentou a votación emocionado e votouse por unanimidade. Estaba ali Raxoi. Raxoi era diputado e votou tamén na unanimidade, non? Bueno, pois non utilizan isto, non teñen un diálogo co PP para convencelos, non? Incluso para convencelos da nosa historia, de como o Movimento Nacional Galego incorporou conceptos sobre Galiza que son patrimonio prácticamente de toda a sociedade galega, salvo cando se distorsionan con outros argumentos, como é patrimonio da sociedade galega, pois ideas do socialismo, ou é patrimonio da sociedade galega ideas dos liberais, de correntes políticas que se reúnen no conxunto da sociedade e que non son patrimonio. As ideas, diríamos, metidas e as condicións de vida creadas polos sindicatos socialistas, etc., ou comunistas, agora non son deles, son de todos nós, todos defendemos, e o concepto de carácter nacional de Galicia é exactamente igual e pode ser defendido deste punto de vista separando ao Partido Popular de Galicia pois das posturas absurdas dos dirigentes do PP de Madrid. E eu non vexo que se cree un clima apropiado para iso, non? Pero, en fin, a ver si acertamos, non? non temos moitas razóns para creer que todo vai sair ben, pero queremos que saia, non? Eu quixera, tal vez non fa referencia en este libro, é unha teima, pois tamén desde o mundo que eu veño, desde o traballo que eu veño feito, tanto na cultura como na política nos seus tempos e tal, me gustaría que nos dixeras un pouco como ves tú os movimentos sociais na Galiza e na Europa. Eu vexo o movimento social galego, cívico, cidadán un pouco fraco e quixera saber se consideras que eses movimentos son fundamentais para contrapeso de cualquier poder establecido, sexa cal for. E, si, e como ves a evolución na Galiza e na Europa, eses movimentos agora mesmo? Bueno, vamos ver. A mí era contradictorio o que vou dicir, pero vou dicir primeiro. A Confederación Europea de Sindicatos é unha confederación europeísta que estuvo a favor do Tratado Constitucional, ainda tendo un sentido crítico, se non recordo mal, estaba a favor. E unha mostra da existencia dun movimento social europeo con conciencia paneuropea europeísta, non? Pero, en xeral, hai un déficit de conciencia europea nos movimentos sociais. Os estados son en os estados aínda hoxe onde se crea a ideoloxía partillada pola xente de cada estado, non? Incluso reaccionan nas cuestións europeas polos problemas internos que a mellor non teñen nada que ver co que pasa en Europa, e a propia ideoloxía do estado tende a culpar a Europa do malo e atribuirse o bo. Na Unión Europea, no Parlamento, na Comisión Europea, no Consello Europeo, decídese, diríamos, o 50% das decisións políticas, legislativas, etc., que nos afectan. A xente ignora iso. A xente entera de unha lei do Parlamento Europeo, cando un ano despois se desenvolve aquí, mediante decretos ou mediante un desenvolvemento da lei máis concretada, etc., etc., non? E entonces aínda a sociedade europea está dominada en unha suma heteroxénea, diríamos, dos movimentos sociais de cada estado, pero non hai movimentos europeos. E eu creo que é un déficit grave, porque si para estar hoxe no mundo, no mundo no sentido amplo da palabra, en todo o mundo, sería moi beneficioso que houbera posturas sociais, culturais, europeas que se difundiran no mundo enteiro como un factor de paz e de solidaridade. E non temos por que desconfiar que iso fose así se houbera esa idea europea. Pensemos o asunto de Kioto, a defensa contra a fame, diremos posturas contra a desmilitarización, o asunto que vimos hoxe de Guantánamo, etc. E se houbera esa idea europea, sería difícil que pudéramos encontrarnos con que no trío das Azores houbera dos xefes de goberno europeos, cando outros denigrados como contrarios aos aliados, etc., defendían, estaban contra a intervención en Irak. Pero non hai eses movimentos sociais, ni siquiera na Unión Europea hai o ámbito político necesario para esa dimensión mundial de Europa. Internamente, para defender as conquistas históricas sociais europeas, para difundirlas polo mundo, incluso para estar presente no mundo, non para loitar contra os Estados Unidos, pero sí sendo unha potencia, diríamos, alternativa aos Estados Unidos, buscando o ben do conxunto da humanidade, non? Por exemplo, a xente botou a culpa a Europa de que non houbera unha posición común ante o problema de Yugoslavia ou ante o problema de Irak. Pero que a Unión Europea non existe para iso. Non hai Unión Europea para facer unha política en Yugoslavia. Non hai Unión Europea para facer unha política propia en Irak. Non hai un lugar de decisión para que todos os Estados teñan que aceptar unha postura común que se decide democráticamente, como decimos aquí, decidimos outras moitas cuestións. Non existe iso. O Tratado Constitucional daba pasos nesa dirección, incluso para cambiar a política neoliberal que lle foi achacado. O Tratado Constitucional hai unha parte que é a refundición dos tratados anteriores, e unha parte nova que é a mellora das institucións democráticamente, a Carta de Dereitos Fundamentais, etc. Esta parte nova era necesaria para modificar os tratados anteriores, pero a xente votou en contra porque os tratados anteriores decían que tiñan, diríamos, estaban enchoupados nunha política neoliberal, e ao derrotar o tratado constitucional queda iso e desaparece o BOE. Pero a xente votou contra Chirac, contra o goberno holandés ou contra o que fose, e non fixo unha cosa de conxunto. Eu mismo podería criticar o tratado constitucional e dicir no que non me gusta, incluso para justificar un voto negativo, pero votouse en contra e non pasou nada, simplemente que estamos nunha parálisis europea extraordinaria. Ese tratado constitucional eu creo que favorece a existencia de movimentos sociais paneuropeos, para así decirlo, non? Realmente os movimentos sociais, sindicalistas, etc., nos estados están un pouco longe dos problemas da humanidade hoxe en día e limítense a un certo trato cos empresarios, co apoio incluso económico do goberno, en certas circunstancias, pero non va moito máis alá, non? Non hai unha conciencia dos problemas que sufrimos hoxe, tendo en conta o que pasa no mundo, non? Non sei contesto o que me querías, non? Pero, tamén me pedí aos movimentos independientes, por exemplo, os movimentos que agora mesmo a mocidade partella na cultura, nas respostas solidarias, ou inclusive son movimentos que en un momento dado estaban facendo traballos diversos, non? Por exemplo, aquí na Galiza nacen agora movimentos en torno á cultura, a lingua, ademais, que son movimentos que en certo momento pois artellan xente para unha resposta contra a guerra, contra as agresións de xénero, e me refería si eses movimentos podían en certo momento en Europa pois ter un certo peso, non? Bueno, hai momentos singulares onde evidentemente se demostrou que existía, non? O sea, un momento singular do nacimento dunha conciencia europea popular foi as manifestacións contra a guerra de Iraque, non? Aí demostrouse que había unha conciencia europea, non? Pero non unha resposta política, porque a Europa política no referente á política exterior e defensa non existe, non? Non hai que esquecer que ese movimento no Estado español contra a guerra de Irak naceu aquí contra o Prestige, o sea, esa avalancha que hubo aquí contra para o asunto do Prestige foi continuada, aproveitouse a movilización para a movilización contra a guerra de Irak. Pensade que en Madrid fixemos unha manifestación de casi 500,000 de persoas, por o asunto do Prestige. Pero eu creo que non hai esa formación europea. Tamén é difícil, porque a información que por exemplo, nós temos na casa canal digital, ¿no? de Soge Cable, ¿no? E frecuentemente poñemos, casi todos os días poñemos Euronews. E entón, Euronews dá unha visión, además están todas as linguas, además é un bom método para aprender outras linguas incluso, ¿no? Unha visión do que pasa en Europa e no mundo, moito máis amplia e máis realista das televisións de aquí, que collen, se seleccionan 4 ou 5 noticias sempre as mesmas e toda atrapallada das polémicas de Madrid e tal, ¿no? Ou incluso do Real Madrid, ¿no? Os candidatos do Real Madrid, que carallo nos importan a nós os candidatos do Real Madrid, ¿no? Bueno, pues, pero non hai unha comunicación europea. E esa comunicación europea, claro, nas institucións europeas é o reino da diversidade, todas as linguas se poden falar. Como resolves ese problema na Unión Europea, no? O efeito de case a 21 linguas, todas oficiais e con ues dereitos, ainda algunhas son máis potentes que outras, é evidente, no? Entón, non hai unha comunicación europea, entón, a xente configura o seu pensamento pola música, pola Operación Triunfo, ou polo Ola, por algún xornal de Madrid ou para as polémicas entre Raxó e Zapatero, e de aí nos saímos, pero non hai unha diríamos unha información europea, ¿no? Iso é un déficit tremendo, ¿no? Entonces, é todo un problema porque a revolución é histórica, ¿no? O sea, cambiar o espacio de comunicación do Estado, que por outra parte se construiu aínda no século XIX, o sea, ou no XX incluso, ¿no? En Italia dicen que Italia o italiano fixo de lingua de Italia nos anos 50 do século XX aínda, ¿no? Pois é un problema obxectivo, pero polo menos se houbera a conciencia de que hai unha política europea no mundo, eso sería un elemento de autoestima extraordinario como europeos. Que houbera unha política social europea defendendo as conquistas europeas, pero sendo solidarios co terceiro mundo e comprendendo os problemas sociais europeos internos tamén en función do que pasa no mundo, Eso sería realmente extraordinario, ¿no? Esos son os retos pendentes. A xente culpa lle a Europa de que non hai unha política social europea, pero que no tratado incluso non había. Había algo máis que antes, pero non estaba ben desenvolvida. Con que un Estado vete a entrada no tratado constitucional xa non entra, e vetou non a Gran Bretaña, ou unha política fiscal europea vetou non a Gran Bretaña. E despois incluso os comentaristas dicen, ai, chega o Tony Blair que non é o Salvador, o tío que, contrario á Unión Europea, despois meten os comentaristas vulgares e desinformados, meten a Tony Blair como o Salvador de Europa, non? Bueno, en fin, fixe unha digresión de cosas que creo que hai que ter en conta e das dificultades, pero que se hubiese grandes políticas europeas, seguramente a idea de Europa cambiaría. Por exemplo, hai incluso o euro, por exemplo, ¿no? ¿Quién vota de menos a peseta? Bueno, hai xente que di que todo se encareceu moito por culpa do euro. As cousas pequenas seguramente se encareceron, ¿no? A vida, o 4% que medrou digamos o índice de precio ao consumo no Estado español, non é por culpa de Europa, ¿no? O sea, é culpa do petróleo, o que sexe. Pero, quen quere volver atrás do euro agora? Ou quen quere volver atrás de que non hai fronteiras para pasar a Portugal? Ou quen queira volver atrás no programa Erasmus? Todo o contrario, queremos que haxa moito máis becas e máis todo, non? E podíamos falar de mil cousas que son o que é Europa hoxe en día e que a xente tende a esquecerse disso, non? Quizás tamén, si podo intervir, o que planteaba o compañeiro ten un problema aínda máis grave, non? Fala do marco europeo que o marco local, que as propias relacións dos movimentos sociais cas organizacións políticas e cas organizacións de poder, que eu creo que esa é unha asignatura pendente, non? Porque aí temos unha experiencia que foi a experiencia de Nunca Máis, que eu creo que foi moi positiva e algún día verá que estudiala moi a fondo, que integrou a moitísima xente que non estaba en partidos políticos, que colaborou, que participou, que se mollou, que vamos, que se crearon redes casi espontáneas, e iso se deixou morrer totalmente nun momento dado, antes incluso, moito antes do cambio de goberno, cando eu creo que era un momento de preguntarse se non conviña deixar sequera un rescoldo, quero dicir, se houve un montón de redes, algunhas sobreviviron, algúns campos, pero moitísimas non, non? Entón, desde a perspectiva do país, é positivo que ademais dos partidos exista eso? Eu creo que sí, é que debería existir de algún xeito, en Europa, en Galicia, en calquera lugar, pero non fomos quen de resolvelo, ou non se quiso resolver, polos motivos que fosen. Quero dicir que os movimentos sociais funcionan nun momento dado, se lles dan a canle e tal, pero parece que están chamados xa a desaparecer, non? Como unha cuestión coxuntural e temporal. Ese é un problema que, non sei, que é moi complicado. Por suposto, non teño a solución, pero que algún día habería que resolver, e desde logo, no caso de Nunca Máis, eu hasta algunha vez o publiquei, me parece, por exemplo, grave, incluso que non se garde a memoria de Nunca Máis. Debería haber un sitio en Cataluña, hai un instituto de estudios catalás, onde se garda toda a propaganda do franquismo e tal. Aquí, eu non sei se se fixo, pero o día de mañá queremos saber que foi Nunca Máis, e foro dos libros que publicaron aquí en Ourense, pouco máis hai, quero dicir, vai haber que andar buscando polas casas panfletos, ten que haber centos e centos e milleiros de documentos de todo tipo, audiovisual, fotográfico, tal, que deberían estar en algún lugar, quero dicir, é unha experiencia viva do país, riquísima, desde o movimento agrario dos anos 20, non houve unha capacidade de movilización dese tipo, pois eso é un patrimonio que hai que custodiar e valorar, pero quen o fai, como se fai? Non o fixeron os partidos, non o está facendo o goberno aínda, non o fai ninguén. Eso son cosas que debía asumir un goberno progresista como que temos, ¿no? Tamén, por menos buscar a eu le recordades que hai unhas experiencias moi singulares. O Colegio de Xornalistas, recordades que fixera unha exposición itinerante con fotografías de, diríamos, grandes, en cor preciosas, bueno, extraordinaria, ¿no? Os diputados europeos teñen bastantes facilidades para desenvolver o seu traballo político, eh? Traballo, o sea, para facer cosas que teñen que ver co seu traballo político, para facer relacións internacionais, para moitas cosas, ¿no? Para levar a xente de aquí a ver o Parlamento Europeo, para coñecelo. E unha das cosas que teñen tamén é a posibilidade de facer, de convidar a xente que expoña cousas nos diferentes espacios, hall, etc., espacios ou nos grandes corredores do propio Parlamento, ¿no? E eu levei a exposición de colexios xornalistas, levei nalí, fixemos unha exposición no hall de entrada do Parlamento que causó admiración, ¿no? O sea, unas fotos que daban incluso por la súa beleza, ¿no? O sea, a imaxe da tragedia, pero tamén da beleza extraordinaria. Non recordo que tuviera moita repercusión aquí, cando se fixo no propio Parlamento Europeo, ¿no? como unha das experiencias, ¿no? Incluso no, fomos nós os diputados europeos ou galegos os que levamos ese problema ao Parlamento Europeo. Creouse unha comisión específica sobre o prestixe e sobre os problemas. Eso obrigou a modificar pues, as leis europeas sobre a cuestión, aínda non, contestando ao que antes ti suxeriches, eu non vexo que haxa moitos medios aínda para impedir que pasara o que pasou co prestixe se chegara a ocurrir un accidente dese tipo, pero levamos ali iso, pero a repercusión do que se fai ali é mínima, non? En este momento está reunido, hoxe da semana está reunido o Parlamento de Estrasburgo, cando se celebran os plenarios, non? O traballo en comisión, etc. O grosso traballo fai en Bruselas, pero unha vez ao mes vai ao Parlamento de Estrasburgo. A prensa non recolle iso. Seguramente na orden do día desta semana hai cosas interesantes, pero non se recolle. Pero recoller, tampouco que dediquen moitas páxinas a un xornal ou a televisión, pero cando o Parlamento Europeo se reúne en Estrasburgo, o normal, incluso en Bruselas, porque en Bruselas tamén hai sesións plenarias de vez en cando, o normal é que todos os días... Non é unha crónica, polo menos. Todos os días unha crónica. Un tempo, e sistemáticamente, non? E poñar os diputados propios, claro. O normal é que poñas os diputados... que está de aquí, que vexan alá. Na pasada legislatura puxeron de vez en cando os parlamentarios europeos, pero agora, como non está o diputado nacionalista, agora non hai ningún. Se vos dades conta, non? Na pasada legislatura, de vez en cando aparecía o Parlamento Europeo. Agora hai seis diputados europeos, ou cinco agora, Nesta legislatura eu non os vexo nunca, vos... Ni se sabe quen son. No, da outra vez puxeron, pero para contrarrestar o traballo de un diputado que era nacionalista, para contrarrestar o traballo. E entón, de vez en cando anunciaban cosas dos outros, ¿no? E agora, nada. Pero tampouco hai dos diputados españois, Por exemplo, o Partido Popular enviou para lá toda a xente que estaba no goberno e por aí, ¿no? A presidenta das Cortes e toda esa xente, ministros e tal. En canto perderon as eleccións, mandáronos non sei cantos, 20 tantos a Europa. Non, é como se non existise, non? Eu creo incluso que saian eles na televisión galega, claro, incluso eles, pero non hai esa preocupación, esa información que eu creo que é totalmente necesaria. E non por voluntarismo, é porque se deciden cosas moi importantes para nós ali, non? Bueno, por min, moitas grazas. Sí, máis cousas de Carlos.